Välkomna till Mysteriepodden. Avsnitt 1. Jag tänkte att jag kanske skulle presentera dig. Ja, det är en rolig idé. För den jag pratar med nu, han heter William Wikström och bor i Östersund. Han är en lång, ståtlig, stilig man i sina bästa år. Och han är min lillebror. Han är lite nördig när det kommer till hus och sånt. Och det tycker jag om. Och då får jag presentera dig, va? Ja. Och för den personen som jag pratar med nu, det är min syster Olivia. Och hon sitter i Göteborg och hon är lite nördig på journalistik och skrivande. Och social media. Vad heter det på svenska? Social media. Ja, det är hon också lite nördig på. Kanske. Vi båda är lite nördiga på kaffe. Ja, mest du kanske. Men du med. Mm. Men hela den här podcasten som vi ska göra nu då inriktar sig ju på något helt annat. Mysterium. Det är mysteriernas mysterium. Vi har väl tänkt att vi tar upp ett mysterium varje vecka. Ja. Om vi lägger upp den här podcasten varje vecka, vi får väl se. Jo, men nu har vi spelade in en provpodd förra veckan. Ja. Och det var en söndag kväll. Nej, det var en söndag dag, men nu är det söndag kväll. Ja. Och det kan väl bli en söndagsgrej. Det tycker jag. Jag kan ju börja så här. Anledningen till att jag kom in på det här mysteriet var att jag kollade lite på Hiroshima och bomben i Hiroshima och kollade på om det fanns något mysterium som hade med det att göra. Och då alltså du bara spånade mysterium helt enkelt. Ja, jag spånade mysterium. Och vad jag hittade då var någonting intressant i alla fall. Även om det inte var så mycket av ett mysterium. Så var det att efter man hade släppt Hiroshima-bomben. Så dagarna efteråt så uppstod svart regn. Och det är för att askan i det här efter bomben liksom samlades i molnen. Och så blev det svart regn. Hade du hört talas om det? Nej, men det verkar ju rimligt liksom. Ja, det är inte så mycket av ett mysterium då. Men har du hört talas om rött regn? Nej, det har jag inte. Nej, för det var vad jag fick tag på för mysterium efter att jag hade spånat i det här. Finns det då? Eller är det vad man ska säga att det finns? Det här är... Ja, jag har ju själv inte sett så jag kanske inte ska säga att 100% säkert att det finns, men det är ett allmänt känt fenomen som tidningar skriver om liksom. Och det är inte så länge sedan, det är inte liksom en gammal myt, utan det senaste gången som det regnade rött var faktiskt i november förra året. Typ ett år sedan då? Ja, och det var i Sri Lanka. Okej. Okay. Och du kan ju tänka dig hur man reagerar när det börjar regna blodrött liksom. Man tror ju att domedagen är kommen. Rött. Jag tänkte mig att det var lite så karamellfärgningsrött. Ja, alltså det där kan ju variera lite. Jag har ju sett lite olika bilder här nu när jag har kollat upp det här mysteriet. Men det är ju från rött till brunt skulle jag säga. Lite grumligt. Alltså typ mens? Ja, kanske. Förlåt. Men hur som helst så... Ja, jag skulle ju själv liksom bli jätteskraj och tro att domedagen är kommen. Om det skulle börja regna här när alltså, jag skulle gå till bussen. Alltså, man har mördat en våning upp. Ja, och ungefär så. Ja, usch vad läskigt. Men det här är ju alltså tolkats på jättemånga olika sätt. Så det finns ju väldigt många olika teorier till varför det är rött. Och bland annat då så kan man ju... Det är ju väldigt många som har sett det här som en... att man spår fram att det här är någonting som talar för att domedagen snart är här. Att det har börjat regna rött redan. Jag kan ju läsa några citat här som jag hittade som citat från Bibeln. Jag slog upp i min blodröda bibel här hemma. Oh, de här olika citaten. Ja. Hesekiel 32:6. Och det här är riktat mot farao då. Och landet som du har nedsölat ska jag vattna med ditt blod ända upp till bergen och bäckarna skola bli fulla av dig. Det var första exemplet jag hittade med rött blodregn. Och det andra hittade jag i Joel, det är ju en av de kortaste böckerna i Bibeln. Joel 2:30. Och jag ska låta tecken synas på himlen och jorden. Blod och eld och rökstoder. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. För en Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Mm. Ja visst, det är riktigt läskiga grejer. Ja, men det låter lite som de här andra domedagstecknen som de här medeltidsfilosoferna pratade om. Typ att det började regna fåglar. Döda fåglar. Ja. Ja. Eller det var kanske mer att döda fåglar föll ner från skyn. Nu låter jag lite dum och blond. Nej då. Men det här har då hänt, det är inte bara i Kerala i Indien, utan det har hänt, eller vad, Sri Lanka var det ju som jag tog, men det har hänt även i Kerala som är en del av Indien och i Australien ganska nyss då. Och tidigaste gången som man har dokumenterat det här är 1896. Också i Asien är det? Ja, det var i Kerala i Indien. Okej. Okay. Men har det hänt så här på upprepade, alltså ofta på något ställe, så att det har varit som att lokalbefolkningen har så här vant sig bara, ja men det här händer varje dag. Ja, alltså på den efterforskning som jag har gjort så blev folk verkligen chockade av det här och tyckte att det var ju väldigt läskigt. Och man dricker ju, även i de här länderna så dricker man ju ofta regnvattnet. Så man var ju varnad för att dricka av det här röda vattnet, och det skulle jag ju absolut inte dricka själv liksom. Men alltså, jag tänker vatten kan ju vara färgat alltså, av saker på marken. Ja. Så man kan ju använda det här vatten som är lite grumligt eller så färgat av någon röd mineral kanske. Men just när det är regnvatten precis, blir det kanske annorlunda då. Ja, man kan ju se att typ de som hade kläderna ute och som hängde dem på tork, de var ju helt rosa liksom dagarna efter. Åh nej. För att de blev färgade. Åh nej, ja, inte hemskt, va? Och apropå färgning då, så kommer jag in på min första teori. Ja, let's get to mystery solving. Jag kan ju börja med att fråga dig det här. Vet du vad färgämnet i hallonbåtar är gjort av? Är det ett kryp? Ja, faktiskt. Det låter kanske äckligt, men det kommer från att man torkar lushonor och sen pulveriserar man de här, så får man ett rött pulver. Jag åt sån här so idag. Ja, det är nog samma. Skulle jag tro. Och på förpackningarna skriver man ju inte då korsen Nils sköldlus som det faktiskt heter, utan det står karmin eller E120 om det är någon som skulle vilja byta godis nu. Ja. Men det här har ju med min första teori att göra. Fladdermusteorin. Okej. I denna teori hävdar man att en meteorit krockade med en flock av fladdermöss som var ute och flög när det här började regna då. Och blodet från de här fladdermössen färgade då molnen och sedan kom det ner i regnet. Alltså det låter helt sinnessjukt. Jo, det tycker Ja, också. Verkligen en galen teori. Jag tänker så här, ja, det är klart. Att de krossas. Men då borde de också falla ner. Ja, det är det. Att man har ju inte hittat någon annan del av en fladdermus. Det är klart, de kan ju ligga långt ute i havet, men... Okej, okay, men de har bara smushats till döds i sådana fall. Och deras blod har så absorberats av molnen. Ja. Så den teorin är ju... Man är ju lite tveksam till den. Eftersom att man inte har hittat några fladdermöss delar då, mer än det här blodet då. Teori nummer två. Det är att det här regnet skulle ju då vara färgat av sporer från lavar som växer på ett träd vid stranden då. Så då skulle det ju ha blåst väldigt mycket så de här sporerna for upp i molnet och sedan alltså, regnade ner. Men hur stort träd kan det vara? Ja, eller jag känner också. Om det står på ett berg, kanske. Jo, men... Det känns ju också väldigt otroligt att det ska färga sånt. Jag tänker att då borde enorm det hända massa oftare. Vatten. Ja. Känner också det. Finns det fler teorier? Ja. Den teorin som jag själv liksom tänkte när jag hörde det här, det var ju liksom att det här är väl förorenat av någon partikel, eller hur? Det tänker man ju som. Ja, du kanske det... tänker det för att du går teknik. Och läser sådana ämnen. Jag tänkte mer något annat. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Men man kan ju tänka sig att det till exempel skulle vara ökensand som har blåst in i de här molnen. Och färgat vattnet. Mm. Och gjort det alldeles grumligt. Ja, men hittills kanske. Om man då skulle kolla på vattnet i ett mikroskop så skulle man ju då hitta oregelbundna liksom, ökensand är ju inte något regelbundet och det är ju om man nu skulle kolla på blod när man kollade på blodet istället så upptäckte man att det var en regelbunden form och dessutom så var alla de här partiklarna transparenta och det är inte ökensand. Så det kan inte vara ökensand? Nej, det är det inte. Men då kan man ju tänka sig att det kanske är någon form av alger då, eftersom de har ju en regelbunden form och kan vara transparenta. Och man upptäckte att det som var i vattnet levde. Det fick man bevis på i alla alltså, fall, typ, när man började kolla på det här. Typ en parasit, typ cryptosporidium. Ja, det skulle det kunna vara. Flashback. Precis. Men... Det är någonting som inte riktigt stämmer. Och det här är teori nummer fyra då. Och det gör det här till ännu mer ett mysterium. Och det är att forskare i Indien försökte leta reda på den här organismens DNA då. Och man hittade inget DNA. Och det här är ju väldigt märkligt för allt liv på jorden innehåller DNA. Men vadå? På vilket vis bevisar man att det är levande då? Ja, alltså det fördelar sig och förökar sig. Okej. Okay. Så det lever men det har inget DNA så att egentligen precis. Borde det inte leva? Precis. Och då tänker sig den här forskargruppen i Indien då att det är från en annan planet som de här organismerna kommer... Tänkte jag säga det. Jag tänker att det är en rymdvarelse. Precis. För om det är på en annan planet, då kanske man sparar arvsmassan på något annat sätt än i DNA just som man gör på jorden. Och då så skulle man ju då kunna se det som att det är små rymdvarelser som har flyttat in i våra moln och bor där uppe. Men är det då att rymdvarelserna blandar sig med vårt vatten? Eller är det att själva vattnet är typ en rymdvarelse? Nej, alltså att rymdvarelserna bor i vårt vatten skulle det ju vara då. Och jag tänker mig... Visst är det... Jag tycker att vi kan kalla det för rymdvarelser för att de lever ju ändå. Ja, mini-aliens. Även om de har ansikten. Precis. Och jag tänker mig själv, tänkte jag att Det här kan ju kanske ha med global uppvärmning att göra då, att det har blivit varmare i våra mål och att de här rymdvarelserna har hela tiden kunnat flytta hit om de ville det, men de vill flytta hit först nu när det har blivit lite mer varmt på jorden. Så att de dras hit, det är inte så att de hamnar här typ by mistake. Alltså jag måste sluta använda så engelska insticksord. Ja, men det blir bra. Nej, men det är inte så att om man tänker ihop med den här fladdermus-teorin att det kommer en meteorit som har med sig sånt här. Ja, det skulle det ju i och för sig kunna vara. Och den liksom absorberas upp när den åker genom molnet. Det är mycket troligt. Jag tror faktiskt att de var inne på det. Det här indiska forskargruppen. Oh, jag borde börja forska i Indien om moln och allt sånt. Och en annan grej då som stödjer den här teorin är att bybor rapporterade märkliga sken på natthimlen en vecka innan det här regnet utbröt då, 2012. Aha, så att det var något konstigt med rymden den natten. Ja, det var någonting som hände då och precis en vecka efter så började det regna rött. Mm. Så det kan ju ha någonting med det här att göra. Men nu kanske jag låter som en party pooper. Men man måste notera att den här fjärde teorin är väldigt kontroversiell ju. Och det finns många, många forskare som påstår att det här inte är sant och att faktiskt de här organismerna har DNA. Men det är ju väldigt rolig teori om den skulle vara sann. Men har de, det är ingen som har bevisat att det finns DNA? Nej, alltså man är väl oense om det verkligen är DNA från den här organismen eller vart DNA kommer ifrån. Jag är inte riktigt insatt så, utan jag är mer, jag vet kan att man är oense om det. Kan vi bara säga som att vi är, om man skulle rösta på en teori så röstar jag ändå på rymdteorin. Är det så? Den gör mig gladast. Alltså, jag tyckte det var lite roligt det här med fladdermössen, men i och för sig är det ju roligare om det kommer hit liv än om det dör. Åh, William, du har fint sagt. Men de flesta... Vänlig själ. Den teorin som de flesta forskare tror på idag är ändå att det här är en röd alger som har DNA i sig. Men att den lever. Okej, så det är en alg som har dunstat upp från havet. Ja, eller jag vet inte om den har dunstat upp, men den har kommit upp i molnen på något sätt i alla fall. Men kan inte flyga. Jag hävdar att den dunstar. Mycket, det kan mycket väl vara så. Jag tänker om det är en flygande alg. Det hade varit en annan festlig varelse. Ja, skulle göra det här till ett enormt mysterium. Men det är också så att det skulle ju kunna vara verkligen blod från fladdermöss. Eftersom att röda blodkroppar inte innehåller DNA. Så därför, så om det inte är DNA i den här partikeln så skulle det ju kunna vara rött blod då. Men då skulle den ju inte leva. Inte blodkropparna levande? Nej, de bara simmar omkring. Ja, de förökar sig ju inte. Nej, jag kollade nyligen på... Alltså, jag missade det här barnprogrammet när jag var liten, men en sällsam historia. Jaså? När man åker in i kroppen med så här dataanimering alla 1986. Ja, och där det... får man se de röda och vita blodkropparna gå runt och samla syre och vad man gör. Det är nog ingenting jag har sett heller. Säkert väldigt pedagogiskt och lärorikt. Fast det var nog mest förvirrande. Jaså? Du kan få läxa och kolla på det till nästa gång. Ja. Men, det var alla teorier. Är det något mer om ditt mysterium som du vill ta upp? Nej, det är ingenting som jag kommer på nu. Mycket bra första mysterium, William. Tummen upp. Tack. Jag lovar att det kommer bli bara bättre och bättre. Ja. Jag tycker att det är fantastiskt att vi fick till en liten krok till mitt mysterium. Jaså? Ja. Nu måste du berätta. Jo, det är nästan så att det blir lite... Nej, okej. Okay, det är en ganska lång koppling, men du snackade ju om Bibeln. Ja. Och jag kom att tänka på tidigare då att för ungefär nästan 2 år sedan så var jag nere i Atlanta. Ja. I den magiska staten Georgia i USA. Och så bodde jag hemma hos en släkting till både dig och mig. Det är vår pappas faster och hennes man. Och så satt jag på deras soffa och de gav mig mat och det var jul. Och så kollade jag på gamla filmer och mycket suspekta tv-kanaler. Yes, en av dem, alltså vilken lång utläggning, men en av dem konstiga filmerna och som jag såg hette The Bible Code. Det var alltså en dokumentär om... Om ett mysterium? Om bibelkoden, kanske man säger svenska. Och det visar sig att den här Frank, som är gift med våran pappas faster, har skrivit en uppsats, eller om det är en bok, om den här bibelkoden. Jaha. Jag vet inte varför, men jag kommer tänka på den idag. Det låter och intressant. Ja, kollade på den här dokumentären igen. Den finns på YouTube. Okej. Okay. Så jag kan ju... Ja, jag kan ju tweeta den till dig. Och så kan jag hashtagga med mysteriepodden. Låter så bra. Kan, om man är sugen så kan man hitta den om man söker på det. Ja. Men det är... Alltså, forskare har ju hävdat hur länge som helst sedan Bibeln uppkom, eller forskare, människor som tror mer eller mindre har hävdat att det finns en kod eller olika koder i Bibeln som förutspår saker och... Ja, alltså dolda meddelanden, inte såna här, inte riktigt som det som jag läste alltså. Nej, utan ja, olika så här, system som man ska kunna läsa ut. Jaha. Men det har mest varit de som är troende som har varit intresserade av det. Okej. Okay. Och så, ja, det måste ju vara i varje fall drygt 10 år sedan nu. Jag tror att det var innan millennieskiftet. Ja, 15 år sedan då, kanske, ungefär. Som en supersmart matematiker som är också, han bor i Israel och är super ortodox jude. Okay. Säger jag rätt då? Ja. Men han i varje fall hittade ett mönster. Ett sånt här när man hoppar över vissa många bokstäver. Så om han började på ett i första Moseboken så började han på det första T:et. Och sen hoppade han 15 okay. bokstäver åt gången. Och så bildade det ordet Tora. Jaha. Alltså det hebreiska ordet för den heliga skriften. Jaha. Och så gjorde han det även på andra Moseboken. Och så stämde det. Och så det var som nog för honom att han skulle börja leta efter andra såna här skipping codes. Att man ja, det lät ju häftigt. Ja, men då började han att genom att ta olika rabbis namn och deras årtal när de har varit döda och levande. Deras dödsår. Oh, vet inte riktigt. Jag har ju inte listan över, men han kopplade ihop dem med de datumen som de hade funnits. Så det blev en sifferkod då? Nej, men då så hittade han... Först skapade han någon slags system som heter Book of Genesis. Som kan räkna ut sådana här koder. Att ja, om du hoppar över 10 bokstäver åt gången så bildas det här ordet. Och så skriver man in ett ord och så hittar den om det finns någon slags sån kombination i den här jättestora skriften. Ja. Och då så stämde det med alla hans, hela hans långa lista. Och sen gjorde han en lista på 1 miljon till randoms. Och så såg han att det var... Det stämde inte. Och att det räknade ut att det var typ någonstans här 1%... Nej, en chans på 65 000 tror jag. Att det var slump. Ja. Så det var mycket större chans att det inte var slump. Att de här hängde ihop. Så började han leta efter det olika. Och det är många andra som blev fascinerade av det här. Och många som inte liksom kunde ifrågasätta det. Alltså det är många så seriösa forskare som ville ifrågasätta det. Men som inte hittade några flaws i hans... De hade inga belägg för det. De... Experiment. Precis. Ja. Men hittar man till exempel typ Saddam Hussein tillsammans med typ ett datum och fire will be on this date. Nämen. Och det var då 2 veckor kvar till det datumet. Och på det datumet så attackerade Irak Israel. Nämen. Med irakiska bomber typ. Vad skumt. Ja, och så var det då andra såna här typ President Kennedy, eller då var Kennedy to die. Ja. Det var liksom på det stället, enda stället i Bibeln där man kunde hitta en sån kombination till Kennedy. Så stod det också på samma sida att han skulle to die. Nej. Vad skumt. Ja. Så det är en man som har skrivit en bestsellande bok om det här som har, den har funnits ganska länge nu. Det är lite old news. Ja, men fortfarande väldigt skumt. Ja, men han förutsåg i varje fall att det skulle vara en börskris eller en ekonomisk kris vid 2002. Där. Jaha, oj, den håller koll på sånt också. Du vet, allt kan man förutspå med den här koden. Jaha. Var det något mer exempel? 9-11. Och ja, han hade några sådana här som han bara påstod att han hade förutspått. Eller? Jaha. Men vad kommer hända härnäst då? Har han sagt någonting om det? Nej, alltså jag tror att den här... Det skulle ske någon slags nuclear kärnvapen... olycka 2006. Jaha. Får jag se. Kan inte riktigt hände se om det gjort det eller inte. Jag kommer inte på om jag har gjort det. Det. Men det gjorde det ju säkert. Ja. Men det var ju många som liksom så här, nej, det här tror vi inte på. Det här är för konstigt. Ja, det kan man ju förstå. Så då utmanades de att de som anhängarna till den här koden, alltså det är så, jag googlade lite och att de har ju anhängare nu också som är så här, ja, Obama och den här, nu ska jag skriva vad jag hittar, vad heter den? Ja. Det finns thebiblecodedigest.com. Nämen. Och de förutspår då någonting, att någonting ska hända mellan Netanyahu och Obama för att deras namn såhär, går ihop på ett ställe i Bibeln. Jaha. Eller på flera ställen i Bibeln tydligen. Nej. Ezekiel 38:3. Det var ju nästan där jag pratade. Nej, 32:6 var ju det. Ja, det hade varit coolt om det handlade om blodregnet. Ja, usch. Det regnade blod över de här. Ja, och landet som du har nedsölat ska jag vattna med ditt blod ända upp till bergen och bäckarna skola bliva fulla av dig. inte det typ hur cool som helst? Att, nej men, vi får ju inte skapa några självuppfyllande profetior här. Eller, det är väl jag tänker att det är en konspiration, att nu, ja, det här betyder något stort. Vi har något på spåren, William. Nej, men då, i varje fall, anhängarna utmanade skeptikerna att, ja men om ni kan hitta ett presidentmord som är förutspått i Moby Dick, den här fetingboken. Ja. Så då kanske ni kan bevisa att koden inte existerar. Och det var en person som tog på sig det och hittade alltså hur mycket som helst. Nej, men. Hur mycket som helst. Han förespådde typ Kennedy-mordet gånger om Watergate, alltså allt. Nej, men vad han tjänade alltså ingenting på det här, utan han gjorde det som en hobby typ. Nej, men han gjorde väl det för att han ville bevisa att han hade rätt. Jaha, oj, det måste ju tagit jättemycket tid. Ja, men man har, jag tänker att man har dataprogram kanske. Så kan det ju mycket väl vara. Det skulle jag använda mig av i alla fall. Om jag vet mig på det. Ja. Men poängen är ju att man kan hitta, om man vill uppfylla en tes, så kan man ju, alltså det är lite av disappointment kanske, men ja, vem som helst, man kan hitta i telefonkatalogen mönster om man vill det. Ja, med tillräckligt mycket energi som man lägger ner på det lär det ju vara så. Ja. Men, nej, men det, den här dokumentären borde du kolla på. Ja, den är du, väldigt spännande. Twittra den till mig. Och hashtagga med Mysteriepodden då. Twittra till dig. Det, jag kan nej, ju, men för den är fortfarande, de som stödjer den tror ju fortfarande att den är sann. Ja. Och jag att den förutspår saker som man inte hade kunnat, alltså den förutspår saker i framtiden. Ja. Och jag tänkte, den här The Bible Code Digest, den uppdateras hela tiden, eller? Jag tror det. Jag har inte kollat om den är inaktuell. Nej, copyright 2013. Det känns som att de är still, jaha, going strong. De är aktiva liksom. Nej, men den som var slutgiltiga, alltså de har lagt ner enormt arbete på den här koden och knäcka den och att bevisa att den finns och bara skapa det här dataprogrammet. Jaha. Och bevisa liksom att slumpen är, att det handlar om att det är mer än slumpen. Det är inte någon slumpmässigt, utan att det verkligen är som ett system. Slutgiltiga missen är ju att för att det ska vara statistiskt säkerställt så måste man veta vad man letar efter. Man måste veta båda komponenterna. Så ja, inte bara Kennedy. Man måste också veta att man är ute efter exakt orden to die. Ja, just det. Precis. Ja. För annars så, man kan ju hitta då att Kennedy finns, men ja, det skulle kunna bara vara, det blir som en konstruktion. Att man ja, man forskar för att stödja sin tes typ, och lite partiskt så är. Ja. Men alltså, who knows? Ja, faktiskt. Väldigt spännande. Ja, men du ska se den här dokumentären för att den är, det är så roligt bara att se hur övertygade de är. Det lär ju finnas liksom ännu mer om det här än vad som finns i den dokumentären och vad som du har sagt och vad som Frank har skrivit. Det lär ju finnas en enorm uppsjö av material. Det är en hel rörelse. det är inte svårt att övertyga folk om den här sortens mysteries. Jaså? Ett litet kort mysterium. Ja. Eller det är snarare en myt. Okej. Och det är de här Mythbusters som går för dålig sändningstid på tv. Ja. Så nu handlar det om en planta. En planta? För du vet, men det sägs ju att att man ska prata med växter. Ja. Så växer de bättre då? Precis. Och nu håller de på Denver Museum of Nature and Science. Så har de en planta och som är helt isolerad från ljud. Men har exakt samma förutsättningar med syre och ljus och fukt och så. Som en annan planta som ersätts, som utsätts för ljud som står mellan två högtalare. Ja. Och då kan man alltså tweeta till den här plantan. Nej, men. Och så säger de, så sägs de orden till plantan. Av en datorröst då? Eller är det någon som sitter och jobbar med det där? Jag vet inte. Det är säkert en datorröst. Ja. Och då kan man gå in på talktoaplant.com. Nämen. Och så är det lite så här infographic grejer om hur plantorna tar sig. Ja. Just nu är jag inne på hemsidan. Och den växten som blir pratad till är faktiskt lite, lite större. Jaså? Än den andra. Och lite, lite grönare i bladen. Jaså. Intressant. Mm. Det har talats in 61 473 ord. Oj. Och så kan man hålla på och twittra till den här plantan då i tills 5 januari. Så får man se hur det har gått. Jaha, okej. Okay. Ja, då får vi ju passa på. Ja, jag tänker vi kan skicka iväg en från oss. Vad ska vi skriva då? Ska vi skriva "Och landet som du har nedsölat skall jag vattna med ditt blod ända upp till bergen och bäckarna skola blivit fulla av dig." Det hade varit mäktigt om vi gjorde det. Jag vet inte om de är så bra på svenska dock. Nej, kanske inte. Jag skriver så här. "Hi plant, hope these words will help you grow. Kind regards from Mysteriepodden." Sounds good. Är den skickad? Den är skickad. Härligt. Just nu så får den höra "Hello, is it me you're looking for?" Nej, men. Nu så pratar den till plantan. Jaha. Nu sa den det till plantan. Ja, blev den lite grönare då? Jag tycker den ser väldigt glad ut. Ja, oh, härligt. Det var ett litet feelgood-mysterie så här på söndagskvällen. Det är alltså dags för veckans kompositör. När vi var små så hade vi söndagmiddagar och åt sån här grillad lax i ugnen. Och då spelade våran kära pappa, var väl mest entusiastisk över det tror jag, en ny kompositör varje vecka. Så att man skulle lära sig att känna igen den. Så vi hade veckans kompositör på söndagkvällarna. Det passar ju perfekt. Och då får ju du gissa nu då vilken kompositör det är som jag spelar. Men jag skulle vilja säga att det är Du susar i säven. Nej, det trodde jag också faktiskt. Men det är så, alltså det var jag och pappa som pratade om det här i bilen. Och jag trodde att det här var Susar i säven, men det är Grieg. Men jag skulle ju säga att det är Grieg som har spelat in den. Eller som har komponerat den. Ja, det är det. Men det heter det inte Du susar i säven? Den heter Morning from Peer Gynt. Okej. Men jag har en annan teori för att lösa det mysteriet. Att den var soundtrack till en tecknad film som heter Du susar i säven. Det tror jag också. Jag tror på din teori. Men då har vi klarat av... den första mysteriepodden. Bra jobbat tycker jag. Ja, bra jobbat William. Bra mysterium från din sida Olivia. Detsamma. Tack. Jag ska försöka att vara ännu mer mysteriebra nästa gång. Ja, det ser jag fram emot. Tills dess tycker jag att alla som har hittat våran podd ska ha en jättebra vecka och kan tipsa oss om mysterium. Ja. Om man använder hashtaggen mysteriepodden. Det tycker jag att vi gör. Eller kontaktar oss via Twitter. Ja. Jag heter @OliviaWikström. Och jag heter @VilleWikström. Och jag har W på både Ville och Wikström. Och jag har också W i Wikström. Ja. Men inte i Olivia. Nej. Tack och hej! Tack och hej, leve fast dig!